Sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 7 sierpnia, to poniedziałek, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 500 plus wzrośnie od nowego roku do 800 zł. Jest podpis prezydenta pod ustawą. Koło Krakowa zatrzymano kilkudziesięciu obcokrajowców nielegalnie przebywających na terenie Unii. A znany rosyjski pisarz, który potępiał wojnę na Ukrainie i krytykował Putina, skazany na 8 lat łagru. Od stycznia 500 plus wzrośnie do 800 zł. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie podczas pikniku rodzinnego w Tarczynie niedaleko Warszawy. W wydarzeniu wzięli również udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 240 miliardów złotych, tyle Polska wypłaciła do tej pory w ramach programu 500+. Andrzej Duda mówił, że to najlepsza możliwa inwestycja, a podniesienie 500+ do 800 zł to znaczące zwiększenie tego wsparcia. I chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomitym sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce. Podniesienie 500+ do 800 zł nastąpi z urzędu. Nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że krytyka programu 500+ z przeszłości okazała się nietrafiona. To jak refren tej samej piosenki, szanowni państwo. Od lat słyszymy, nie ma pieniędzy, nie będzie, nie da się, nie uda się wam. Program obejmuje ponad 6 600 000 dzieci. Karol Surówka, Polskie Radio. Zakrojona na szeroką skalę akcja Policji i Straży Granicznej na autostradzie A4 koło Krakowa. Funkcjonariusze zatrzymali 33 obcokrajowców nielegalnie przebywających na terenie Unii. Wszystko wskazuje na to, że była to próba przewozu nielegalnych migrantów przez teren Polski, wyjaśnia rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej major Dorota Kądziołka. Wśród osób zatrzymanych kilkoro były to osoby niepełnoletnie. W większości osoby te deklarują obywatelstwo syryjskie, natomiast znajdują się w tej grupie też Irakijczycy. W placówce Straży Granicznej w Krakowie rozpoczyna się przesłuchanie zatrzymanych. Moskiewski sąd skazał zaocznie znanego pisarza Dmitrija Głuchowskiego na 8 lat łagru. Autor m.in. powieści z cyklu Metro został oskarżony o rozpowszechnianie rzekomo kłamliwych informacji na temat rosyjskiej armii. Pisarz na swoich kontach w mediach społecznościowych krytykował reżim Władimira Putina i potępiał inwazję na Ukrainę. Przeciwko Dmitrijowi Głuchowskiemu zeznawali dziennikarze propagandowych mediów. Kremlowski reżim napiętnował go określeniem zagraniczny agent. Już wcześniej reżimowa prokuratura wydała nakaz aresztowania pisarza, a cenzura zabroniła umieszczania jego książek w witrynach księgarń. Popularne i przetłumaczone na wiele języków powieści Głuchowskiego znikają także z rosyjskich bibliotek. Moskiewski reżim represjonuje każdego, kto ma inne zdanie niż podaje prokremlowska propaganda. Według obrońców praw człowieka prześladowania w związku z krytyką wojny dotknęły kilku milionów ludzi, w tym znanych intelektualistów, artystów, działaczy obywatelskich i obrońców praw człowieka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czeska policja wszczęła postępowanie wobec mieszkającego w Pradze obywatela Rosji, którego podejrzewa o naruszenie międzynarodowych sankcji. Mężczyzna miał pośredniczyć w transferach pieniędzy rosyjskiego oligarchy Arkadija Rotenberga. Arkadij Rotenberg od lat utrzymuje bliskie kontakty z Władimirem Putinem. Po aneksji Krymu przez Rosję trafił na unijną listę sankcyjną. Później jego firma odpowiadała m.in. za budowę mostu kerczeńskiego, który łączy okupowany Krym z Rosją. Śledztwo prowadzone w Czechach przez Narodowe Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej dotyczy przelewów wykonanych z Rosji w 2015 roku. Część wytransferowanych pieniędzy pozostała w Czechach, a część została ulokowana w rajach podatkowych. Jak podały czeskie media, w transakcjach miał pośredniczyć pochodzący z Ukrainy biznesmen Dmitrij Kałantyrski. On sam w rozmowie z dziennikarzami odrzucił oskarżenia i stwierdził, że otrzymał pieniądze od partnerów biznesowych, kiedy opuszczał Rosję. Przyznał, że zna Arkadija Rotenberga, ale nie utrzymuje z nim kontaktów. Śledczy zabezpieczyli jedną z nieruchomości należących do Dmitrija Kałantyrskiego, który nie został zatrzymany. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Za naruszenie międzynarodowych sankcji grozi w Czechach do 3 lat więzienia. Pokonując 160 kilometrów z Krakowa do Kielc, upamiętniają bohaterów. Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej dotarł do Miechowa. Wczoraj 300 osób dla uczczenia strzelców Józefa Piłsudskiego wyruszyło z krakowskich oleandrów. Uczestnicy marszu śladami wydarzeń sprzed ponad 100 lat mają już za sobą ponad 40 kilometrów, powiedział wieloletni komendant marszu, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzak. Ten pomnik wznoszony Józefowi Piłsudskiemu i jego żołnierzom co roku przez młodych strzelców, pomnik żywy, ale kadrówka to też wspaniała przygoda, to przygoda z ojczyzną, to poznawanie historii Małopolski, ziemi świętokrzyskiej, to odwiedzanie miejsc ważnych dla naszej historii, dla naszego doświadczenia historycznego, dla naszej kultury. 6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego z krakowskich oleandrów wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Tego samego dnia jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich kilku miejscowości 12 sierpnia dotarli do Kielc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce. Krzysztof Oniewski. Od kilku minut, dokładnie 5, kopią w Krakowie przy Kałuży. Na stadionie Krakowi domowe mecze rozgrywają w PKO Ekstraklasie nie tylko piłkarze Pasów, ale i Puszczy Niepołomice. Beniaminek od 19 gra ze Stalą Mielec i remisuje 0-0. Ze spraw piłkarskich jeszcze ważka kwestia ewentualnych przeciwników naszych zespołów w czwartej rundzie kwalifikacji europejskich pucharów. Raków Częstochowa, gdyby wyeliminował Aris Limassol, zagrał fazę grupową Ligi Mistrzów ze FC Kopenhaga albo ze Spartą Praga. Pogoń Szczecin z Apoelem Nikozji albo z Dialgori z Gruzji, ale tu sprawa może być wyjątkowo trudna, bo portowcy rundę wcześniej rozegrają dwumecz z Chętem i mówiąc eufemistycznie, faworytem nie będą. Mówimy o lidze konferencji. W przypadku Lecha i Legii także. Kolejorz po możliwym ograniu Spartaka Trnawa zagra z lepszym z pary Dnipro Slavia Praga. Legioniści na wypadek zwycięstwa z Austrią w jednej zmierzą się z Omonią Nikozja albo FC Mitulem. W lekkiej atletyce dobre wiadomości od władz Federacji Światowej. Skróciła 3-letnią karencję Krystynie Cimanowskiej. Białorusinka ma od roku polski paszport, ale już może startować pod polską flagą i to dobra wiadomość dla naszej kadry sprinterek, uważa wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Dzisiaj Krystyna to druga zawodniczka w tabelach krajowych, jest tuż za Ewą Swobodą, że będzie bardzo mocnym wsparciem dla krótkiej sztafety, która przecież już w zeszłym roku zdobyła medal Mistrzostw Europy w Monachium. To był medal srebrny. O miejsce na podium na rozpoczynających się lada chwila Mistrzostwa Świata w Budapeszcie będzie bez porównania trudniej. Ciężko było także naszym siatkarzom, akademikom na letniej uniwersjadzie w Chengdu w Chinach. Ciężko tylko dziś, bo wcześniej spisywali się świetnie i awansowali do finału. Tu już nie mieli większych szans ze sportowcami, studentami z Włoch. Ulegli 0-3. Ciężko nam ten mecz szedł od początku. Od pierwszego seta cały czas goniliśmy wynik i nie wiem, co mam w sumie mądrego powiedzieć. Przegraliśmy finał. Nie byłoby istotne, moglibyśmy grać dalej źle, jakbyśmy wygrywali sety. Tak się nie stało i myślę, że takie życie. Wypowiedź Łukasza Kozuła, rozgrywającego reprezentacji Polski, kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00. A co nas czeka w nocy? Zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie nawet rozpogodzeniami. Niestety może przelotnie popadać, a na północy i początkowo południowym wschodzie nawet zagrzmieć w nocy około 11 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada, a na północnym zachodzie, Pomorzu i południowym wschodzie możliwe jutro burze. Temperatura bez upałów, tak około 19 stopni, wiatr raczej umiarkowany, czasem silny, w porywach do 65 km na godzinę. Po drodze z Trójką. 8,5 minuty po godzinie 19:00 zapraszamy na drugą godzinę audycji i oczywiście czekamy na Państwa informacje w sprawie tego, gdzie są jakieś utrudnienia. Jeżeli Państwo coś dostrzegają, warto przekazać to innym zmotoryzowanym. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. No i dziś pytam Państwa o rady starszych kierowców dla tych młodszych. Samochód i kierowca upadabniają się do siebie z wiekiem. W zawieszeniu samochodu coś piszczy, w silniku coś stuka, kierowcy w kolanach coś trzeszczy, coś go łupie, w uszach mu dzwoni, a najważniejsze, że samochód i kierowca z wiekiem znają się jak te dwie łyse opony. A co, kiedy mamy starszego kierowcę i zupełnie nowe auto? No, trochę ta teza tu się nie sprawdza. 2,2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opinię, co starszy kierowca mógłby doradzić temu młodszemu. Everything so blurry, everyone so fake, and every. Polskiego Radia. Duetu Pet Shop Boys, taki przełom lat 80. i 90., a natomiast zupełnie inna, zupełnie nowa piosenka zespołu Pet Shop Boys jest notowana na 9. miejscu 70. wydania listy przebojów trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, to bardzo prosta i wygodna sprawa. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl albo używać do tego naszej aplikacji. 20 piosenek w zestawieniu, 13 propozycji. Proszę głosować, decydować, układać kolejne wydanie listy do piątku do godziny 12. Czekamy na Państwa głosy, bo od 19.71 wydanie listy przebojów trójki. Po drodze z trójką dziś pytamy Państwa, cóż takiego mogliby starsi kierowcy poradzić swoim młodszym kolegom. Polecałabym, żeby wzięli kilka jazd doszkalających, ale pamiętali też o tym, że instruktor zawsze może powiedzieć, że choćbyś 200 takich godzin ze mną wybrał, tak na pewno popełnisz jakiś błąd, bo po prostu trening czyni mistrza. Trening czyni mistrza, jazdy doszkalające, a jest jeszcze pewna rada co do tego, kiedy w ogóle próbować zdać prawo jazdy. Róbcie prawo jazdy w zimie, a szczególnie tak jak ja mieszkam w górach, w zimie, a będzie okej. Rozumiem, że chodzi o to, żeby zdać, a nie o to, żeby zdawać. 2-2 i 7 trójek. Co mogliby starsi kierowcy poradzić młodszym? Proszę dzwonić. Oczywiście, jeśli widzą Państwo jakieś utrudnienia na drodze, też proszę przekazywać to innym zmotoryzowanym. Już się...

Jest już prawie 19.30, no to czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie wszystko Kuba Domoracki. Całkowicie zablokowana nadal jest droga krajowa numer 11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. W miejscowości Bonin auto osobowe czołowo zderzyło się z ciężarówką. Niestety w wypadku zginęli trzej młodzi mężczyźni w wieku 17, 18 i 19 lat. Służby kierują ruch na objazd trasami lokalnymi i wojewódzkimi. A teraz autostrada A4, gdzie w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów zderzyły się cztery auto osobowe. Jezdnia w kierunku Katowic jest zwężona na 426 kilometrze. Natomiast w pobliżu węzła Chojnów, także na A4, bus wypadł z jezdni i tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia na trasie S3 pomiędzy węzłami Skwierzyna Południe i Międzyrzec Północ. Na 119 kilometrze samochód dostawczy zgubił minikoparkę i jezdnia w stronę Zielonej Góry jest tam zwężona. I jeszcze obwodnica Trójmiasta, gdzie wciąż tłoczno jest w pobliżu węzłów Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa, i to w obu kierunkach. No sporo tych utrudnień. Mimo takiej pory jest 19.30 po drodze z Trójką. Dzisiaj pytamy Państwa, czy są jakieś rady, które mogliby udzielić, dobre rady, których mogliby udzielić starsi kierowcy tym młodszym. Zastanawiamy się też wspólnie, czy jakiekolwiek radzenie ma sens. Z tego, co zaobserwowałem z mojego życia, to podejrzewam, że to, co my, jako my moglibyśmy radzić młodym, to nie ma sensu. Ponieważ każdy kierowca, jak zdobył prawo jazdy, uważa się za mistrza świata. Starszych nie słucha, dopiero sam, co przeżyje na drodze, to będzie jakiegoś tam doświadczenia, to dopiero wtedy będzie robił to, co będzie robił. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Za 20 minut będzie godzina 20. Słuchają Państwo po drodze z Trójką i dziś temat, który no, dość wzbudził sporo emocji u Państwa, czyli czego mogliby nauczyć starsi kierowcy młodszych kolegów. Dzwonią Państwo pod 22 i 7 trójek. Prędkość, żeby ograniczali prędkość, a jak im noga ciężka, to auto maksymalnie 65 koni mechanicznych, wtedy niech ciśnie, jaką ma ciężką nogę. Trzymać odległość gdziekolwiek by się nie jechało, w mieście, nie w mieście, na trasie, trzymać odległość. Tak się zastanawiam nad tym samochodem z niewielką liczbą koni mechanicznych. Od razu przypomniałem sobie siebie, zaraz po zrobieniu prawa jazdy, miałem 17 lat i maluch kolegi. Proszę mi wierzyć, drogi słuchaczu, że da się również i takim samochodem pokazać, na co nas stać, choć to nie jest najlepszy przykład do powtarzania. Polegać tylko i wyłącznie na sobie i w sytuacjach, w których wykonujemy manewry na drogach, liczyć tylko i wyłącznie na swoje umiejętności i znać możliwości samochodu. I przede wszystkim i tym starszym, i tym młodszym, szerokiej, bezpiecznej drogi. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem, gdzie miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, biegną by się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, znają swe oddechy i nie jeden raz. Ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Po drodze z trójką dziś dobre rady starszych kierowców dla tych młodszych i należy się małe sprostowanie. Proszę poprawić, bo ktoś zapamięta i będzie się powoływał na trójkę, że to jest wzór na energię i może zawalić egzamin albo go wyrzucą ze szkoły. MV kwadrat pół. Wzór na energię kinetyczną. Mówiąc o energii kinetycznej, używamy wzoru E równa się mv kwadrat przez 2, czyli iloczyn masy i kwadratu prędkości. Mówiąc po ludzku, do młodych, jeżeli podwoicie prędkość, droga hamowania wzrośnie 4-krotnie, a jak potroicie, 9-krotnie. I chyba teraz mamy jasność, a teraz po prostu posłuchamy powieści w trójce. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Czego sobie życzy pan Holmes, proszę pana? Spytał pan Sherman. Chcę jednego z pańskich psów. A, pewno chodzi o Tobiego. Tak, to miał być Tobi. Ze świecą w ręku ruszył powoli naprzód wśród swojej dziwacznej, zwierzęcej rodziny. Okazało się, że Tobi to brzydkie, długowłose i kłapouche stworzenie o niezgrabnym, kaczkowatym chodzie. Biła właśnie 3 na zegarze, gdy znalazłem się z powrotem w Pondicherry Lodge. Holmes stał na progu z rękami w kieszeniach, pykając fajkę. Jones poszedł do siebie. Odkąd odjechałeś, byliśmy tu świadkami jego niesłychanie energicznej działalności. Zaaresztował nie tylko naszego przyjaciela Tadeusa, ale także odźwiernego, gospodyni i hinduskiego służącego. Poza jednym sierżantem na piętrze i nami, nie ma w domu żywego ducha. Zostaw psa tutaj i chodź ze mną na górę. Teraz muszę zdjąć buty i skarpetki. Weź się ze sobą na dół, Watsonie. Zamierzam zrobić małą wspinaczkę. A, i umaczaj moją chusteczkę w kreozocie. A teraz chodź ze mną na chwilę na strych. Holmes jeszcze raz oświetlił ślady stóp odciśnięte w kurzu. Zwróć specjalną uwagę na te ślady, rzekł. Czy zauważyłeś w nich coś szczególnego? No chyba to, że pozostawiło je dziecko albo jakaś Drobna kobieta, odpowiedziałem. Nie, nie, nie, ja myślę o czymś innym. Nie o wielkości. Nic cię w nich nie uderza? Spójrz uważnie. Oto odcisk prawej stopy. Teraz ja postawię swoją nogę obok. Czy widzisz jakąś zasadniczą różnicę? No, palce twojej stopy przylegają ściśle do siebie, natomiast ten drugi ślad ma każdy palec sterczący oddzielny. W tym rzecz. Zapamiętaj to sobie. A teraz, czy nie zechciałbyś podejść do okna i powąchać framugi? Zrobiłem jak chciał i od razu poczułem silny zapach jakby dziegciu. Tu właśnie postawił nogę wychodząc. Jeżeli ty możesz natrafić na jego ślad, to mam wrażenie, że Tobi nie będzie miał najmniejszych trudności. Zanim zszedłem na dół, Sherlock Holmes był już na dachu i widziałem, jak pełza wolno wzdłuż okapu. Straciłem go po chwili z oczu, gdy okrążyłem dom. Czy to ty, Watsonie, krzyknął? Tak, to właśnie miejsce, którego szukałem. Co to za jakiś ciemny przedmiot tam na dole? Beczka z wodą. Przykryta? Tak. Ani śladu drabiny. To karkołomne miejsce. Powinienem jednak zejść stąd na dół, jeżeli on umiał się tu wdrapać. Usłyszałem suwanie bosych stóp i potem Holmes lekko zeskoczył na beczkę, a z beczki na ziemię. Wcale nie było trudno iść w jego ślady, rzekł. Popatrz, co zgubił w pośpiechu. Potwierdza to w zupełności moją diagnozę. Przedmiot, który mi pokazał, była to mała torebka czy sakiewka z różnokolorowej trawy ozdobiona kilkoma jaskrawymi paciorkami. Wielkością i kształtem przypominała papierośnicę. Wewnątrz znajdowało się pół tuzina kolców z ciemnego drewna, zaostrzonych na jednym, a zaokrąglonych na drugim końcu. Takich jak ten, który tkwił w głowie Bartolomeusa Sholto. To diabelska broń, rzekł Holmes. Uważaj, żebyś się nie ukłuł. Jestem zachwycony moim znaleziskiem, bo wszystko przemawia za tym, że tyle tylko kolców posiadał. Tym samym zmniejsza się obawa, że któryś z nas znajdzie coś takiego we własnej skórze. Czy czujesz się na siłach odbyć jeszcze 6-milowy spacer, Watsonie? Oczywiście. Do nogi, piesku. Dobry stary Tobi. Powąchaj to. Mówiąc to, podsunął psu pod nos chusteczkę umaczaną w kreozocie. Następnie Holmes wyrzucił chusteczkę, przywiązał do obroży kundla mocną linkę i podprowadził go do beczki. Zwierzak natychmiast wybuchnął gwałtownym, namiętnym ujadaniem i z nosem przy ziemi i zadartym ogonem rzucił się za śladem tak gwałtownie, że linka mocno się napięła. My zaś ledwie mogliśmy za nim nadążyć. Za 11 minut godzina 20 i to wszystko dziś w audycji Po Drodze z Trójką. Sporo było dzisiaj od Państwa tych dobrych rad od doświadczonych kierowców. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. A myślę sobie, że na koniec przydałby się jeszcze jakiś pozytywny akcent. Po pierwsze, nie bójcie się. Zdaliście prawo jazdy. Dacie radę dojechać wszędzie. I patrzcie w lusterka. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Michał Jakubik audycję realizował. Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Tego lata wielki powrót. Czekają na was naprawdę wielkie emocje. Pierwszy raz zobaczycie najnowocześniejszy wojskowy sprzęt. Ten czas nadchodzi. Wielka defilada. Silna, biało-czerwona. 15 sierpnia. Święto Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.